Persze. Szerintem leúsztattuk volna hamarabb, és már elment a csaj egyébként korábban. Igen. Nem hallgatta végig. De szerettük, nem? Szerettük. Hát én nem tudom. Tehát két én, mit? Te nem szeretem, én nem szeretem a Cure-t. A Sapsi nagyon cuki volt. Na most itt ez a Robert Smith, ez az ki ember, ez ő. Ki az? Hát a csávó, aki ki van. Tudod, a Cure-os. Hát ez az, hogy ki az? Úgyhogy ki az? A Robert Smith. Akinek van a haja, a haja, ami a szörvöntje, mint a hajam. Az zenekar vagy, szóval hát azért van egy Dave Gahan. Már bocs. Mi? A Cure olyan van, mint a Dave Gahan. Nem, a Robert Smith az. Jó, hát lejátszunk. A Robert Smith az van olyan, mint a Dave Gahan. Persze, ezt a mocskos Cure-ost. Hallottam egyet? Nem, hát mind a kettő ugyanott van nálam körülbelül. Viszont akit én kívánok... Dark Majo! Dark Majo! Darkosod! Szóval én küldök nektek egy olyat, ami még talán itt sosem szól, de szerintem majd fog ez még többet is, ugye? Dire Straits. Phil Collins. Igen. Kitaláljátok? Mi nem vagyunk feketék. Na, ennyiből. Queen. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce... Bon Jovi. Hát ennyiből? Gyerekek, ti mikor születtetek? Adriana Celentano. Nem fehér. Robbie Williams. Nem fehér. Nem fehér. Te rasszista vagy? Várjál, ha nem fehér, akkor Will Smith. Vagy... Harat a frontig. Right now. Ez jön a szigetre? Nem, de ez az egyik felvétel volt annak idején, amit felvettem a poptarisznyából. Tracy Chapman. Ki? Salt and Pepper. Nem a cherry. Nem a cherry. When your shoes walk through and there's a rumble in your stomach, but you have to have style. Get a go-to smile. Put a girl Egyet jobbra, egyet balra. Gyerekek. Tobikám. Én egy, hát hogy mondjam, mélyebbre szántanék. Hogyha szabad így mondani. Az ekével. Menecseli után én mélyebbre tolnám az eke szarvát. Ez nagyon szép gondolat. Neki feszül. Ez magyar gondolat. Igen. Az a helyzet, hogy a következő dal, ez a dal. Hát ezt egy rossz parkolásért küldöm. Legyen ennyi elég. Hallgassuk meg. Nem szabad megállni a tilosban. Szevasztok. I have got you under my skin. I've got you in the heart of me, so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything come what might for the sake of holding you near in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Kiabálta be, mint maga Tomi, aki visszajött a kívánsága végére, hiszen addig egymagában tangózott. Nem annyira érzékeny mikrofon, nem hallottuk. Tomi, most élőben egy olét. Olé! És már úgy is, hogy rajta van a mikrofon. Olé! És az a legérdekesebb, hogy Tomi most nem is a szája elé tartja, hanem a vócsója szólt. Egyszerűen torkom elé. Olé! Nagyon férfiasan, nem? Gyerekek, a kisgyermek kívánsága következik. Akkor mindig eltakarja a monitort. Igen, Vobi. Nagyon-nagyon kedves vagy. Közösségi ember lévén a gyermek, végig gondolva azt, hogy mire való ez a rádió, nem egy önös kívánságot küldött nagy örömében, nyugodtságában és boldogságában ez a gyerek, hanem Brian Zetzert küld, illetve hát a Brian Zetzer orkesztrát, a House is Rockin', hát ugye ezt te is értetted. Hogyne. És tudod miért? Azért mondja egyébként, hogy esetleg azért küldi, hogy mindenki hallgassa meg, hogy hát ha valakinek van annyi pénze, bújtatott zsarolás. Hogy? Van a karácsonyi ajándékra a kérés. Bekért nekünk. Mikortek ez van. Valakinek van annyi pénze, akkor hozza már el Magyarországra a Brian Zetzer orkesztrát. Szeretné hallani, hogy tehát ugye, magyarán a gyerek megmondta, hogy mit szeretne szülinapra. Pénzt. Mi igyekezni fogunk. Ehhez pénzt kell, kedves hirdetők. Azon leszünk. Hívjuk el Brian Zetzer. Legyen ez a projekt. szerintem ez innentől kezdve tud lenni egy népmozgalom tárgya is. Én biztos, hogy hozzád. Hát én most, hogyha esetleg valamilyen izét országjavásszerű helyről hallgattam volna. Hát tuti. De én tuti, hogy megfontolom a gyereknek a kínhajságot. Későn vagyunk. Hát majd a Gyuri, amit kitalált, azt elmondom, az egy óriási ötlet. De most jó, nem mondom el. Most nem mondom el. Nem leszek belterjes. A kívánságod után. A kívánságom az az, hogy ma végre egyszer kezdődjön el a Jazz Café időben, 24 óra 00 perckor, ezért egy csupán 3 perc 51 másodperces számot fog kérni, amiben aztán simán, ugye? Valószínűleg éjfélkor el tud kezdeni a Jazz Café. Ez rendes dolog. Új rendszer, minden. Vagy most 6 percig még dumálunk. Legyen az. Csak úgy az íze miatt. Nem, gyerekek, én is valakinek küldöm a számot, mint hogy talán Tomi is küldte, mert különben milyen hülye nézett volna neki ez a piros parkolás kombinál. Jól hát belterjes volt. Nem. Amikor az ember küld, akkor küld, úgyhogy küldök én is. Így van. Küldeni kell. Igen, hát szóval, igen, hát hogy tudjam azon, és ködölni, de nem. Nem, azt hiszem, akinek küldöm, az pontosan tudja, hogy ezt most neki küldöm. Hm? Jó, akinek igen. Küldi, azt tudja, hogy... Pontosan tudja, hogy neki küldöm. Szóljon is, meg szóljon nektek! 2003. 2 plusz első évfolyam. Dik. Szikmik. Frankodik szám. Júniusban. Mai felelős szerkesztőnk. Kálmán. Emese. Mai hiányzó szerkesztőnk. Gellért. Kis Richard Gábor. Dösrek. Dösrek. Igen, zenei szerkesztő. Silent Bob. Szöveges feladatok ellátásával megbízott, kiemelt robot? Szervező és menedzser. Chatman. Műsorvezetők. Laci. És végre újra Tomi. HSC. Nagyon jó fotókat csinált, ugyanis Namibiában. Mutatok majd. Igen. Majd nektek is jövőt megmutatjuk, jó? Föl lesz a webben. Kúrjuk a webre. Shit. Jó, ne beszélj, csúnyán tudom! A műsorvezetőt és a másik műsorvezetőt és az egyiket. Bocsánat. Mint mindig, a két megbízható svéd márka. Na, várjál. De, mivel jelsz? Hát mi, most változás van a szerződésben? Outsource. Be kell mondani. Adásunk főtámogatója, névadó szponzora. És a mindent megoldások nagymestere, a Doka Outsource IT Company Kft. És különösen Pavel! Ákos! Jassza! Hasz! Küldtem neked Doka! Egy mailt. Komolyra fordítva a szót, a műsorunk aranyfokozatú járműipari támogatója, a két megbízható svéd márka. A Saab és a Volvo. A Volvo. The Dörf Peden Cut Hop. Svédül. Ez lehet, hogy rosszul volt leírva fonetikusan, bocs. Tomi óráját ma is, mint annyiszor. A Longines szolgáltatta Certain Deezer, Alison DC, La Tic Tac, Telefonce et La Suisse. Longines. Laci óráját az Emporio Armani jóvoltából nem. Szóval Laci óráját Tomitól kapta. Itt kezdődik. Gyönyörű pillanat volt. Köszönöm, Tamás, és köszönöm, Jézuska. László, boldog karácsonyt. Tamás és Jézuska az Emporio Armani. De miért? Mert Armani a férfiak választása. Hit, remény, zsűlölet. Minden jog fenntartva. The foulness stenches in the air. The funk of 40,000 years. And grisly goons from every tomb are closing to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist the evil of the thriller. Az egész Aretával kezdődött. A 70-es években Mr. Brown folytatta, a 80-as években az Earth, Wind & Fire volt a király. Robbie Williams